وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی، اور صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔